Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Kender I godt det? Så kan I godt, så kan I godt synge lidt bedre med på den, ikke? Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Ja, det var meget bedre. Men nu mangler der jo altså noget. Hvad er det? Ja, men den har jeg med her. Der er bare det ved det. Jeg kan jo ikke spille på guitar også, når jeg skal spille på cykelstop. Skal vi bede Cæsar om at lave klingelang klingeling der? Så må jeg jo hen og sidde. Ja. Jeg må gerne ryge. Ved du, hvornår det er? Nej. Det siger, er der ikke en af der kan sige til? Ja, det er, når man har sagt, jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Ja. Du kan godt lave fire. Da, da, da, da. Ja. Tja, tja, tja, tja. Ja. Man kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Fantastisk. Jeg synes, jeg klapper Cæsar. Så må vi håbe, han ikke klokker i det undervejs. Nu synger vi alle sammen. Jeg er så glad for min cykel. Og Cæsar, han passer klokken. Det er han god til, ved jeg. Og så synger jeg det, der kommer ind imellem, hvis jeg kan huske. Vi starter med et forspil. Yeah. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Yeah. En cykel larmer ikke, den bruger nul benzin. En cykel oser ikke, som de andre oliesvin. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Ja. Yeah. Cykel kan man bære en cowboy på sin hest og svinge sig i sadlen ligesom i det vilde vest. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Og vil du lege speedway, ja, så er cyklen helt i top. Du brummer lidt med munden og speeder motoren op. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på min cykel, der går det let som ingenting. På cykel kan du køre en tur med mor og far. Og lærkerne kan du høre, og den friske luft er rar. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Jeg kan en sang om en dreng, som lige havde lært at fløjte, og så kunne han slet ikke lade være. Han fløjtede hele dagen. Det er den, der siger sådan her. Jeg kender en, der hedder Anders. Det er naturligvis en dreng. Og han fløjter hele dagen, fra han vågner til han er i seng. En gang, da han var mindre, der kunne han ikke fløjte spor. Men så en dag, så kunne han pludselig og gik ind i stuen og sagde til mor. og fløjte Anders kan man høre i hele huset, hvor vi bor. Og hvis der ikke er en, der fløjter, ja, så er han ude og lege med sin bror. Ham nogen gange stoppe, før vi får ondt i vores ører. Men når der så er blevet stille, så savner vi nu lidt at høre. Tak skal I have. Nu skal I bare høre en værre historie. Henne i parken her forleden dag, der gik der en hund og løftede ben. Men så kom der en mand, og han sagde: her må ikke tisses. Hvad er det for noget? Huset, det bliver vådt, sagde han. Men det synes jeg var fjollet. Henne i parken her forleden dag, der gik jeg på græsset og sparkede bold. Men så kom der en mand, og han sagde: græsset må ikke betrædes. Hvad er det for noget? Græsset, det bliver fladt, sagde han. Jeg synes, det var noget pjat. Henne i parken her forleden dag, der lå der en gammel mand og sov. Men så kom der en mand, og han sagde: her må ikke soves. Hvad er det for noget? De skal ligge hjemme, sagde han. Men jeg synes, man selv skulle bestemme. Henne i parken her forleden dag, der var der en hund og mig og en mand. Men så kom der en mand, og han sagde: her må man ingenting, for parken er til pynt og kun til at kigge på, sagde han. Og så kunne vi lige så godt gå. Så kunne vi lige så godt gå. Ja, så kunne vi lige så godt gå. Ja, må ikke det nu, vi skal tage os en lille skovtur. Jeg tror, vi alle sammen trænger til lidt frisk luft og røre benene. Og så siger jeg: vil du med en tur i skoven? Der er så mange træer rundt omkring dig og for oven. Halløjsa, kom så med. Ja, det er godt. Så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov inde i en skov. Der er massevis af fugle. Du hører nok en gø, og du ser måske en ule. Kom så, halløjsa. Yeah, yeah. Så tager vi afsted. For der er så fuld af sjov inde i en skov. Ræven jager mus og fugle. Men hvis han møder dig, så gemmer han sig i sin hule. Halløjsa, kom så med. Ja, så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov. Hvor henne? Inde i en skov. Nå ja, hør en gang her ganske stille. Her spætte banker på, og en sangfugl slår sin trille. Halløjsa, kom så med. Så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov inde i en skov. Se et æren, det kan hoppe. En lille festlig fyr oppe mellem træernes toppe. Syng så med, ja! Halløjsa, kom så med. Ja! tager vi afsted? Hvorfor det da? Er det inde i en skov? Det kan være, vi ser hjorte. De springer rask afsted. Og 1, 2, 3, så er de borte. Halløjsa, kom så med. Så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov. Inde i en skov. Hør et pænt svin, det kan snyfte. Men den har pigge på, så lad heller være at løfte. Kom så! Halløjsa, kom så med. Ja, ja, ja, ja. Ja, vi gør, for der er så fuld af sjov. Inde i en skov. Og en gang til, ja. Halløjsa, kom så med. Så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov. Hvorhenne var det nu? Hjulene på bussen bajer rund, rund, rund. Rund, rund, rund. Rund, rund, rund. Hjulene på bussen bajer rund, rund, rund. Gennem hele byen. Hvad kommer vi så til? Hvad skal vi så have? Dørene først, ikke? Dørene i bussen siger åben og lukke. Åben og lukke. Åben og lukke. Dørene i bussen siger åben og lukke. Gennem hele byen. Hængende i skuffen siger klir, klir, klir. Klir, klir, klir. Klir, klir, klir. Hængende i skuffen siger klir, klir, klir. Gennem hele byen. Og så er det der med. Og børnene i bussen siger. Hvad siger de? Jeg kan ikke høre noget. Børnene i bussen siger. Gennem hele byen. Og den sure frøken Madsen siger. Hold så op. Hold så op. Hold så op. Den sure frygten massen siger så op gennem hele byen. De voksne i bussen siger snak, snak, snak. Snak, snak, snak. Snak, snak, snak. De voksne i bussen siger snak, snak. Ja, det gør det. Gennem hele byen. Se, så har jeg et vers fra en gang jeg var i Irland, der synger børn den også derovre nemlig. Og de sang sådan her. Bomberne i bussen siger boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Ja, bomberne i bussen siger boing, boing, boing. Gennem hele byen. Og så er der en anden, der kender jeg godt, den her med. Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Hvad så den, man piller næse med? Hvad er den hedder? Nå, rigtigt, ja. Pegefinger, pegefinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Lange fingre, lange fingre, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Ringe fingre, ringe fingre, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Lille fingre, lille fingre, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Og alle fingre, alle fingre, hvor er I? Her er vi, her er vi. Goddag, goddag, goddag. Skal I høre her? Fordi nu skal vi til at slutte. Og da Paul og jeg ikke har haft nogen orkesterprøve endnu, på den her sang, så puha, det var meget. Så, men det er en sang, jeg har lært af en maler, som hedder Henry Herup, og som engang havde besøg af en meget fin dame. Jeg tror nok, hun var dronning, og købte et billede, og så synes han, at han skulle synge sang, da hun gik og sådan noget. Og så digtede han den her sang, og den synger vi også nu. Den siger han her. Farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, farvel, og på gensyn en anden gang, ja. Hold kølerne, kom her. Det er så, det er så. Tusind tak for i dag.